De 538 Ochtendshow. Radio 538. Me Tonight van Mojo bij 58. Het is 11 minuten over 9. We hebben post gekregen van Magic Mike. Tenminste, dat staat achter op de envelop. En ja, wie is Magic Mike? Magic Mike is een goochelaar. Die zijn er eens geweest, toch? Magic Mike is hier... Ja, maar dat moet toch even voor de luisteraar. Nee, echt wel. Magic Mike is een goochelaar. Die... Is hij een illusionist of een goochelaar? Hij doet meer bruiloft, hè? Dan loopt hij langs en tovert hij fles wijn uit zijn binnenzak. Ik vind dat zo knap. Of zo'n kaartenspelletje en dan spuugt hij 150 kaarten uit. Ja. Heeft hij heel lang, want hij is hier een keer geweest om wat trucs te doen. En toen heeft hij hier een kaart met de naam van Florentien heeft tegen het plafond geplakt gezeten. Ja. Ja. En die zei op een gegeven moment, Florentien moest een kaart ergens uithalen. En nou ja, uiteindelijk was de grap, kijk eens omhoog, is dat jouw kaart? En dat was inderdaad. Op... En hoe die daar is gekomen, weet ik nog steeds niet. Maar hij heeft er heel lang nog gezeten, hij is nu weg. Maar een truc heeft hij opgestuurd, dat had hij al een keer gedaan. Ja. Toen heeft hij Rick heeft hij gebeld, van is die truc aangekomen? Nooit aangekomen, dus ik zei nog, dat is een verdwijntruc. Maar goed, maar er is dus... En dit is hem waarschijnlijk. Wil jij hem openmaken, Flo? Ja. Geen idee wat het is en hoe het werkt, maar het verhaal was dat er een truc in zou zitten. En op het moment dat de envelop open gaat, gaat de truc in werking of zo? Ik heb geen idee. Nou, raar voor. Goedemorgen, Magic Mike hier. Dit zijn leuke trucjes om zelf te kunnen doen. De uitleg staat in het papiertje. Mochten jullie er niet uitkomen, laat het me maar weten. Oké. Nou, truc 1. Nou, laten we het eigenlijk dan even doen. Nee, nu gaan we niet truc 1. Wat is de truc? Wat is truc 1? Nou, ik zie alleen maar kaartjes. Het lijkt op visitekaartjes, lijken het. Ja. Oh, er valt van alles uit. Het zijn speelkaarten. Oh, dat zijn cijferkaarten. Ja. Maar dan moet ik echt even de handleiding lezen. Want elk trucje heeft een eigen handleiding. Oh, dat kan ik niet is zo even is er gewoon een soort Magic Mike goocheldoos op de markt gekomen of zo, waar dat in zit? Nou, in ieder geval, ze zijn allemaal met kaarten. Het zijn 8 trucs met kaarten en allemaal een andere truc. Nou, leuk. Dan gaan wij even oefenen. Kunnen we straks. Ja, leuk. Laten we allemaal een truc instuderen. Ja. En dan gaan we straks doen we de grote voorspeelavond. En dan nodigen we onze ouders uit. En wat luisteraars. En dan gaan we allemaal zo'n truc doen. Fantastisch pakket natuurlijk. Is het leuk, Flo? Ja, jij houdt ervan. Hè? Ja, ik weet, Rick wilde toen heel graag een truc leren. Ja, dat is niet gelukt. Nee, jij vond het veel lastiger. Heel lastig. Ja. Want je moet het ook een beetje show maken. Ja, daar hou ik niet van. Je moet mensen afleiden. Je, je doet links iets met je hand, terwijl je rechts snel iets dat doe ik thuis wel eens. Hup, gaat die linkerhand in de lucht in? Nou, dan weten ze wel weer, hè? Glass Animals! E-Wave straks, na Sander. Dit is Homewrecker in Hoogtje. I wanna see you in the night. something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sleeping smile so comfortable. I just wish that I could give you that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking. Zo dadelijk Rob Schepers bij ons in het programma. De Week in One-Liners. Zometeen 9:45 is hij weer van de partij. Ook meteen maar even horen hoe Rob het kampioensfeest van zijn clubje PSV heeft ervaren. Want hij is dan tijdens de uitreiking... De spreekstalmeester, hij, hè? Ja, hij is de presentator. Maar hij had hij de spelers op het podium. Oh, dat doet hij? Ja. Dus hij introduceert... Ik zag toevallig gisteren nog een filmpje voorbij komen. Oh, leuk. Eindhoven, ja, hier is Joey Veerman. Maar de kans bestaat dus dat als wij Rob zo meteen in de uitzending hebben... Dat, dat je dat gaat horen. Ja. Dat je, yes. Want de kans dat zijn stem weg is vrij groot, denk ik, na zo'n kampioensfeest. Hey Flo, jij hebt de truc net geleerd. Oh ja, ik heb de truc in mijn hoofd. Bij wie zal ik hem doen? Doe maar bij Tim, die staat het dichtst bij. Ja. Dat is de kortste lijntje. Nou, ik heb hier kaarten. Ja. Pak er maar één uit. Ja, ik heb een kaart eruit gepakt nu. Oh, dat is mooi. Er staan allemaal cijfertjes op. Er staan allemaal cijfertjes op. Nou, onthoud één getal en niet vertellen aan mij welk getal. Er staan, ik denk, een getal of 30 staan erop. Allemaal dezelfde of één tot met 30? Nee, allemaal verschillend. Oh, oké. Okay. Maar het is een soort bingo kaart, zo moet je zien. Dus hij maakt af en toe een sprongetje. Dus van 38 naar 44, nou, enzovoort. Ja. Ik heb een getal. Mag ik hem zien? Okay. Ik weet niet welk getal. Nee, ik stop hem er weer tussen en dan ga ik schudden. Ja. Ik zal hem ook even opschrijven, dat getal hier. Dat jullie het zo kunnen controleren. Ja. En dan pak je nog een keer getal. Ik heb geschud, dat heb je gezien. Ja. Ja. Of dan pak je weer een kaart. Ja. Staat hij daarbij? Ja, hij staat hierbij. Echt? Nou, dan ga ik nu raden wat het is. Ja. Ja. Is het 5? Nee. Nou. Kijk, ik heb het opgeschreven. Het was 29. Ah, nou, zet je er wel bij in de buurt. Dat kan ook niet. Ik zweer het je. Nou, waarom zou ik dat niet eerlijk doen? Nou, toch eens op. Het kan niet. Heb je dat niet goed gelezen? Dat kan wel, Je weet, wij zijn nog kleine lettertjes. Ja, dat zijn kleine lettertjes. Ik ga nog een keer oefenen. Ja, dat zou ik doen. Maar ik haal nog een keer. Dit is toch echt te erg. Daar ben je niet goed in, hè? Nee. Nou ja, ik vond dat je zei al vrij snel. Ik denk dat ik het kan. Ik denk dat ik hem wel heb. Dat ging iets te snel. Wat doe ik nou fout? Alles. Nou ja, laat maar hoor. Jongens, volgende week vrijdag start om dit tijdstip zijn we zelfs al bezig. De Dutch 1000. Oh, wat leuk. Dat is altijd een hele leuke lijst. Dat is een beetje Hollands glorie. De beste liedjes ooit in Nederland gemaakt. Niet alleen Nederlandstalig, ook internationaal. Dus The Golden Earring, Two Unlimited, Two Brothers on the Fourth Floor, Sommieu, Direct, kan allemaal voorbij komen. Ook Frans-Duits toch? Zeker, Wolter Kroes, Marco Borsato, het kan allemaal. En als je dan toch gaat stemmen, want je kan nu stemmen via de site van 538. Denk dan ook even aan deze, hè. Klein stemadvies van onze kant. Van Dikhout, Stil in mij. Kom bij me zitten. Don't

Dat zou heel fijn zijn. Ja. Of mocht het lukken. Als het lukt, dan is dat geld voor jou. En het enige dat we van jou vragen is... van wie is deze stem? Dingen. Mijn eerste gedachte wat binnenkwam gisteren... Was Arno Kantelberg. Arno Kantelberg? Oh? Ja. Boulevard tegenwoordig, toch? Ja, daar schrijft hij regelmatig aan. Klopt. Beetje de modeman, is hij. Ja, een beetje de modeman, inderdaad. Ja. En hoe lang loop je al met deze naam rond? Sinds gisteren. Sinds gisteren. Gisteren, ja. Toen schoot hij opeens te binnen en sinds die tijd niet meer van je stuk te brengen. Dat zou moeten zijn. Ja, inderdaad. Nou, we gaan eens even horen of het Arno Kantelberg is. Het antwoord is... fout. Ik had toch heel even het idee dat het de goede kant op ging. Ja. Maar Gunnar, het is niet goed. Helaas. Dan ga jij er vandoor met de reiskoffer, die ook leuk is hoor. Super, ik ben er ook helemaal blij mee. Hij is van de postcode loterij, hij komt jouw kant op, maar hij is leeg. Ja, we hadden liever een koffer jouw kant op laten komen met 15.000 euro erin. Dat had heel fijn geweest, ja. Toch fijn je gesproken te hebben, een mooi weekend en een fijne vrijdag vandaag. Eens gelijks en bedankt voor de uitzending. Helemaal goed. Gunnar gaat er vandoor met de reiskoffer. Maar wie wint die 15.000 euro? Misschien ben jij het wel. Meld je aan voor Stemmenjacht. En wellicht ben jij de volgende kandidaat die het mag proberen op de radio. Heb je het goed, dan is al dat geld van jou. De 538 Stemmenjacht. En aanmelden doe je heel makkelijk via de site van 538. Of nog eenvoudiger via de app. Dan druk je even op de groene knop en dan kom je meteen in het goede infoveld terecht. Even je gegevens achterlaten en wellicht word je teruggebeld... en ben jij de kandidaat die hier 15.000 euro pakt op deze mooie vrijdag. Jennifer Page, dit is Crush. 10 in de 538 Ochtendshow. Straks hoor je hem weer. Rob Schepers, yes, yes, yes. De week in one-liners. Maar eerst nog snel de smulschijf. En dit is de nieuwe smulschijf. En mijn eerste is er zo. Perfect. En soms maakt die gedachte me bang. Want ik voel dat alles klopt. Maar wat als het ook weer stopt? Ik wil geen nieuwe kras op mijn hart. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik benijd? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Wat ik voel voor jou is echt, het is eigenlijk best gek. Want ik laat niet zomaar iedereen toe. En de laatste die ik binnenliet verdiende. Niet, dus ik weet niet of ik weet hoe dit moet. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart. Wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Spoel je naar mijn hart, spoel je naar mijn hart, geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Spoel je naar mijn hart, spoel je naar mijn hart, geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Alsjeblieft geen pijn. Speel niet met mijn hart. Oh, breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Eksters, liefdesverdriet, de smulschijf van deze week in de ochtendshow. Waar liefdesverdriet is heftig, hè? Ja, dat kan heel vervelend zijn. Nou, voor mij kan je daar zelfs een letterlijk gebroken hart aan overhouden. Wanneer hebben jullie voor het laatst liefdesverdriet? Nou, dat is toch helemaal niet lang geleden bij mij. 3 jaar, denk ik. Ja. Vreselijk. Ja, je kan heel... Ik ben echt iets van 10 kilo afgevallen. Zo. Toen. En je was nog niet heel dik. Ja, ik kan dan helemaal niks meer eten. Nee, je krijgt een hamburger. Kan je dan 10 kilo afvallen? Ja, dat kan. Nou, omdat je gewoon geen hap meer naar binnen krijgt. Oh. Jij weet dat niet, Rick, maar dat kan. En dan word je wakker en dan denk je... Oh ja, mijn leven was kut. Oh ja, het is uit. Zo. Ken je dat? Oh, je schiet weer helemaal in de modus. Ja. Nee, maar het kan zo rotgevoel geven. Het is uiteindelijk weer... Ja, het is gelukkig goed gekomen. Ja. Maar ik was er wel... Kapot van. Ja. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, jij valt opeens midden in een hele een verhandeling over liefdesverdriet. Ja, heftig man. Ja. Ja. Ja. Maar hoe val je precies 10 kilo af? Was de vraag? Eigenlijk? Je ellendig voelen. Ja, sommige mensen gaan juist eten, maar ik kan dan gewoon niet meer eten als ik me heel rottig voel. Oké, okay, ja, doe ermee wat je wil, Niels. Ja, zo kijk, maar voor ons is dit, zijn het gouden tips, toch? Ja. Hey, Rob, hoe was het afgelopen dinsdag? Zo. Heb je het zwaar nog? Nee, ja, het is gewoon heel veel bij elkaar gekomen deze week. Dinsdag was heel vet, ja. Ja, was een leuk feestje. Even voor de mensen die het volledig hebben. Ja, wat was er dinsdag? Ja, wat was er ook weer dinsdag? Ik deed met Frank Lammers deden wij de huldiging op het Stadhuisplein in Eindhoven. Is hij een aardige vent? Hij is een hele aardige vent, maar, okay. maar er hangt een bepaalde sociaal ongemak eromheen. Ja. Maar ja, het is wel grappig, weet je. Je loopt podium op en er staat 20.000 man. Het eerste wat Frank zegt is... Moeten jullie vandaag niet werken of zo? Ja, dat was leuk. Ik vind het heel grappig. En daarna hebben we nog een feestje gehad. En toen was het heel laat. Ja, dus, ja. Maar ik ben er gewoon, hè? Nee, hartstikke goed. En fris en monter. En ik heb net begrepen, er is een goocheltruc door Michael bij jullie afgeleverd. Dat ging niet helemaal goed, toch, Florentine? Nee, ja, ik ben er gewoon niet goed in. Ik heb een makkelijkere truc voor jou. Nou? Ja, neem even een getal in je hoofd. Ja. Heb je hem nog steeds? Ja. Ja, dat was de truc al. Ik heb een paar seconden herinnerd. Ja. Dat vond ik al. Dat is een instappertje eigenlijk. Ja, precies. Nou, ja, nog eentje. Neem ik een getal in mijn hoofd? Ja. Ja? Ja, en dan mag jij het getal noemen? 6. Nee. Nou, dat was ik ben geen talent. Ja, ik probeer het heel makkelijk voor jou. Nou, ik denk dat we door moeten, jongens. In one-liners met Rob Schepers. Yes, yes, yes. Zaterdag 4 april gemaskerde artiest Boer Harm onthult zijn identiteit en gaat voortaan verder als artiest Fred. Inmiddels heeft ook artiest Peter Beense zijn ware identiteit bekendgemaakt. In zijn pak zitten de broers Jos en Barend Hoefnagels uit Diemen. En dat is alleen maar zijn linkerbeen. Als je zo nodig onherkenbaar wil, dan kun je toch ook gewoon een plastisch chirurg inschakelen. Aldus Dirk Kuyt. Ik heb ook ooit met masker opgetreden als mystery guest. Maar heel raar, iedereen had toen toch gelijk door dat ik het was. Aldus Koos Albert. Zondag 5 april. Celine Dion kondigt na jaren afwezigheid haar comeback aan met 10 concerten in Parijs. Celine Dion is inmiddels zo mager dat het wacht is op de volgende doorbraak. Celine Dion is als een online bestelling van Temu. Komt maar niet aan. Sorry, maar wie wil er nu kijken naar zo'n uitgemergeld figuur op een podium? Aldus cabaretier Dolph Jansen. Maandag 6 april, nieuwe paus Leo de 14e breekt met traditie en bedankt Nederland niet voor de bloemen. Nederland stuurt daarom volgend jaar een extra grote bos vergeetmenietjes. Die bloementraditie is echt iets van de katholieke kerk. Heb als kind de pastoor ook ooit mogen bedanken voor een hardnekkige gordelroos. Toen ik onlangs mijn schoonmoeder bloemen gaf, kon er van haar geen bedankje vanaf. Nou, dat was de eerste en meteen ook de laatste keer dat ik naar haar crematie ben geweest. Ik voel me vandaag een beetje Robin van Persie. Want ik roep ook de hele dag tegen iedereen, goed Pasen, goed Pasen. Als ik denk aan Pasen, dan zie ik steeds dat beeld voor me van een tafel vol onverzorgde mannen met baarden die onderling hompen droog brood verdelen. Doe ik nooit meer, de camping op Paaspop. Dinsdag 7 april tijdens de huldiging van PSV zijn bij de EHBO-post 93 mensen behandeld voor brandwonden door het massale vuurwerk. Belachelijk natuurlijk. Voetbal en vuurwerk hebben niks met elkaar te maken. Aldus ook PSV'er Theo Lucius. Verder is Guus Meeuwis aangehouden omdat hij het podium op wilde stappen met 3 strijkers. Een heel jaar trouw in het stadion zitten en dan uiteindelijk geen huldiging kunnen zien. Ik herken het gevoel, aldus Ajax-supporter Danny. Woensdag 8 april. 2 mannen en een vrouw zijn opgepakt omdat ze honderden liters bier hadden gestolen bij een tennisclub in Zundert. Tja, en als er geen bier is op een tennisclub, dan wordt het wel heel lastig serveren. De dieven zijn inmiddels op vrije voeten, omdat bij nader inzien Heineken betrof en er staat nu eenmaal geen straf op het stelen van aangelengde urine. Wat een vreemd bericht. Wat moet die vrouw nou met honderden liters alcohol? Aldus Bonnie Sinclair. Donderdag 9 april. Talpa moet het salaris van 9 ton van juice-vlogger Yvonne Koldewijer doorbetalen, ondanks de gestaakte samenwerking. Pas op, hè, pas op. Nope. 9 ton. Of zoals oud-Jumbo-topman Frits van Eert het noemt, een vriesvakje vol. Sowieso natuurlijk al discutabel dat je je laat betalen om op tv ranzige roddelplaten de wereld in te helpen. Aldus Albert Verlinde. Gewoon moeten doorbetalen ondanks een totaal geflopte samenwerking. Of zoals ik het noem, alimentatie. Anderzijds ontvangt Talpa ook ieder jaar tonnen aan subsidie voor het aanstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch, Rick? En vandaag, ja. Vrijdag 10 april, de aan Parkinson leidende acteur Michael J. Fox reageert zelf op zijn door het CNN geplaatst overlijdensbericht. Toen hem gevraagd werd of hij eigenlijk wel overleden was, schudde hij direct van nee. Voor de luisteraars die zich afvragen waar de J voor staat in de naam Michael J. Fox, die staat voor Fox.